Şu kalem var. Yok, tahta kalem. Oraya maraya düşüyorsun. Hocam kalem yok mu? Kalem var mı? Yazmak kalem var mı? Gelmez kalem vereyim mi? Olur hocam. Ya sessiz İlk ders yazmadım hocam. İlk ders yazmadım. Arkadaşlarla adlarını alırsın. Keşke benim yok. Hocam siz dürüst dediğiniz Zikredeceğiz inşallah onlardan önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden birkaç tane örnek vereceğiz. Şu kesindir. Tevhidi bütün peygamberler anlatmak için gönderilmişler. Zaten o şeyler, şıklardan bir tanesi o. Bütün peygamberlerin görevi nedir? Tevhidi anlatmak. Tevhidi anlatmaktır. Peygamberlerin hepsi gelir gelmez Allah'tan başka ilah olmadığını insanlara anlatıyor. Şimdi Allah Teala'dan başka ilah olmadığı meselesi, bütün ayetlere bakıyorsunuz genelde öyle geçiyor. Allah'tan başka Rab olmadığından çok nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. O mesele anlatılıyor. Niye? Çünkü insanların geneli o konuda çok hata yapıyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun Rab olması konusunda 3 tane şık var. Onlardan en önemlisi bir tanesi nedir? Her şeyi yaratması. Allah Teala'nın her şeyi yarattığını müşrikler dahi birçok yerde kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim açık net bir şekilde bunu söylüyor. O konuda sıkıntı yok. Rab konusunda iki meselede sıkıntı var. Onlara da inşallah rububiyet tevhidini anlatırken aktarmaya gayret edeceğiz. Ama uluhiyette nedir? Çok büyük sıkıntılar var. İbadetler bakıyorsunuz sadece Allah için yapılmıyor. En önemli ibadetlerden bir tanesi olan namaz dahi nedir? Allah Celle Celaluhu'nun dışında başka şeyleri içinde kullanabiliyor mu? Yeri de yer geliyor maalesef kullanabiliyor. Yerler nerede kılınacak? Yerler noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde kabir olan mesela mescitlerde namaz kılmayı kesinlikle nehyetmiştir. Yasaklamıştır. Ama maalesef Osmanlı döneminde bu bir kültür olmuş. Eski camilere bakın ya içinde ya kıble tarafında bir ve birçok kabir var. Yani biz namazı kılacağımızda sadece Allah için kılacaksak Allah'ın emrettiği şekilde kılacağız. Allah Teala şurada kılın, şu şekilde kılın diye emretmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sallu kema raaytumuni usalli buyurmuş. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz o şekilde namazı kılın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı şekilde şu an kıldığınızda birçok insan sizi ne yapacak? Eleştirecek. Birçok insan eleştirecek. Muahhit Müslümanların, şuurlu Müslümanların yanında dahi namaz kıldığımızda bazı sünnetleri işlemekten korkuyoruz. O haldeyiz. Kaldı ki şu an halkın arasında, gidin halkın arasında bir kılın ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gelsin emin olun ve Fatih Camii'nde bir namaz kılsın, tekme tokat onu dışarı atarlar. Linç ederler. O sünnetleri nerede? Şimdi yapılanlara bakın nerede? Allah Celle Celaluhu bunların kaçta kaçını ne kadar kabul edecek? Rabbim kabul buyursun. Biz hiç kimsenin ameli kabul olmasın diye öyle bir şey düşünemeyiz. Düşünemeyiz. Kendi nefsimiz için düşündüğümüzü bütün Müslümanlar için düşünmek zorundayız. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı, kalplerimizi dinde sabit kılsın. Amin. İslam'ı en mükemmel şekilde öğrenenlerden, bilenlerden eylesin inşallah. Amin. Şimdi sünnet. Sünnetten birkaç tane örnek vereceğiz. Uluhiyet ile ilgili. Ayetler var. Ayetler var. Bir mesela. Kaide. Allah bir tek ilahtır. İlah olarak Allah bir tek ilahtır. Geçenlerde Ömer dedi ya tanrı meselesi. Allah'ın dışındakiler tanrıdır. Allah onların belasını versin. Ama ilah olarak Allah bir tek ilahtır. Ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır ve Rahim'dir. Evet. Bakara suresi 163. ayet. Evet. İlahınız bir tek ilah. Ondan başka ilah yok. Mabudunuz bir tek mabuddur. Ondan başka mabud yok. Sizin ibadet edeceğiniz sadece ve sadece Allah'tır. Ondan başka ibadet edilecek. Hiç kimse yok. Yani bir düşün, bütün kainatı Allah yaratacak. Bize aklımızı verecek. Bize şu bedeni verecek. Bize çocuklar verecek. Eşler verecek. İş verecek. Aş verecek. nefes almayı, sağlığı verecek. Her şeyi verecek. Sonra gideceğiz. Biz bir başkasına ibadet edeceğiz. O zaman Allah Celle Celle cehenneme sokar. O zaman Allah cehenneme sokar. Allah muhafaza. Evet. Mahlukatın yaratılış amacı Allah'ı tek ilah edinip ona kul olmaktır. Evet, Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Ve men halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet. İki ayeti okuyacağım inşallah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden örnekleri vereceğiz. Bir, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya suresi 25. ayet-i kerime. Açık ne? Allah Teala yeryüzüne 124 binden fazla peygamber gönderdi. Hepsinin görevi nedir? Allah'tan başka ilah olmadığını insanlara anlatmak ve bunu yaşatmak. Diğer ayet, biz her millete bir peygamber gönderdik. Allah Teala'nın peygamber göndermediği hiçbir millet yok. Her bir millete diyor Allah Teala. Her bir millete peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Allah'a ibadet edin, Allah'a tek ilah edinin. Allah'ın dışında başka ilahlar edinirseniz onların hepsinin adı tağuttur. Tağutu zikretmiştik. Tağuttan da kaçın. Tağuttan kaçınmazsanız yaptığınız ibadet makbul değil. Çünkü Allah için kullanılan sıfatlardan bir tanesi kıskançlık. Allah Teala kalbe bir başkasıyla beraber kesinlikle girmez. La ilahe. Allah hiçbir ilah kabul etmiyor. Kalbinizi tertemiz yapın, boşaltın, hiçbir olmasın, sonra Allah koyun diyor Allah Teala. Evet. Bu şey ikinci ayet-i kerimede Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Dersimizin sonunda inşallah bazı ayetler var. Onların kesinlikle açıklanması gerekir. Açıklanması gerekir. Maide 44 ve benzeri. O birkaç tane ayeti de inşallah detaylı bir şekilde işleyeceğiz Rabbim nasip ederse. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderiyor. Yemen'e gönderirken diyor ki ey Muaz senin gittiğin topluluk, senin gitmekte olduğun topluluk ehli kitap olan bir topluluktur. Yani Hristiyan'dı. Ehli kitap olan bir topluluk. Evet. Onları ilk davet edeceğin şey nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet olsun. Evet. Sonra namaz, sonra zekat onlar. Ama ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığı. Ona şahitlik etsinler. İlk yapacağın şey olur. Niye? Onlar ehli kitap. Bazı şeyleri, ibadetleri, şunu bunu zaten biliyor. Onların zaten temeli var. Ama onların en büyük sıkıntısı nedir? Bir, Allah Celle Celaluhu'nun yanında başka ilahlar da edinmişler. İsa, Meryem oğlu İsa, kutsal ruh, teslis inancı var ya. Baba Allah, oğlu Allah, kutsal ruh. Onun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmemeleri ve benzeri. Kafir olduklarını, onları kafir edecek, dinden çıkaracak birçok mesele var. Ama hepsinin temelinde nedir? Bir tek ilah. Allah'ı bir tek ilah olarak kabul edecekler. Allah'ı bir tek ilah kabul ederlerse gerisini zaten kesinlikle hepsini kabul ederler. Hepsini kabul ederler. Evet ilk yapacağın şey bu olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayber'de Hazreti Ali radıyallahu anh. Hayber meselesini biliyorsunuz. Sahabe-i kiram uğraşıyorlar. Orayı fethetmek için nasip olmuyor. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki teslim edeceğim ki Allah onun eliyle fethi nasip edecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep önünden ikide bir geçmeye çalışıyor. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeyi kullanmış. Bu sancağı Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği kendisinin Allah ve Resulü'nün sevdiği kendisi Allah ve Resulü'nü seven Allah'ın ve Resulü'nün de kendisini sevdiği birine teslim edecek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullanınca Hazreti Ömer diyor ki hem Allah hem Resulü beni sevecek. Diyor ki o an hariç onun dışında emirliği hiçbir zaman istemedi. İkide bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünden geçmeye çalışıyor ki ey Ömer gel şu sancağı al desin diye. Sadece Allah'ın ve Resulü'nün onu sevdiğini görmek için, yaşamak için. Evet, en son Hazreti Ali'yi çağırın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Sevinmiş bir şekilde. Niye? Diyor ki ya Resulullah, Ali bin Ebi Talib'in gözleri rahatsız. Hakikaten gözlerinde bir rahatsızlık var, zor görüyor. Diyor ki onu çağırın. Getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah deyip gözlerine de mübareklik üründen sürüyor, iyileşiyor gözleri. Sonra gidiyor. Hazreti Ali giderken diyor ki ya Resulullah onlarla ne üzere savaşayım? Onlarla ne üzere savaşayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevap evet Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeleri üzere. Eğer şehadet ederlerse onlarla savaşma. Niye? O artık bizim gibi olacaklar. Eğer Allah Teala'yı tek ilah olarak kabul etmezlerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul etmezlerse onlarla savaş. Onlarla savaş diyor. Evet. Hep Allah'tan başka ilah olmadığı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Teşvik ediyor ve savaşa gidildiğinde zaten kimle savaşılacaksa ilk önce onlar İslam'a davet edilir. İslam'da usul bu. Davet edilir. Oldu olmadı. Onlarla savaşılır. Bu hangi savaş? Saldırı savaşı. Bir de savunma savaşı var. Kafirler geliyor seninle savaşacak. Ben gideyim bunları davet edeyim. Yok. İlk önce nefsi müdafada bulunacaksın, saldıracaksın. Güç sendeyken saldırı savaşı yapıyorsan tebliğ edersin. Evet, diğer bir örnek. Übade bin Sabit radıyallahu anh. Diyor ki biz oturuyorduk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bize dedi ki Allah'tan başka ilah olmadığı üzere bana biat eder misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat alırken herkese bu ifadeyi kullanmıştır. Biat alırken. Eğer kabul etmemişlerse zaten hiç kimseden hiçbir biatı almamıştır. Ne üzere biat edecek ki? Allah'ı bir tek ilah olarak kabul etmiyorsa. Bütün peygamberlerin daveti nedir? Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Bu sünnetten birkaç tane örnek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir usulü var. Uluhiyet tevhidine çağırırken. 6 tane madde var. Bunun maddeleri sayacağım. İnşallah ayetleri yazmadan sadece okuyacağım. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'in uluhiyete davet etmesi, çağırmasındaki usuller. Usul. Bir. Evet. Rububiyete dair delilleri beyan eder, açıklar. Sonra ibadetin tek olan Allah'a yapılmasını emreder. Evet. Bakara 21. Evet. Okuyacağım inşallah. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki sakınasınız. Ayet-i kerime. Şimdi rububiyet tevhidini işlemedik ama rububiyet tevhidinde 3 tane mesele var. Onlardan bir tanesi nedir? En önemlisi dedik. Nedir? Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi yaratması. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Bu şekilde iman etmişsek ne yapmışız? Rububiyette tevhidi yakalamışız demektir. İşte rayatma hususunda Allah Teala ne buyuruyor? Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki sakınasınız. Allah Celle Celaluhu yaratma meselesi. Sizi ve sizden öncekileri yoktan var eden Allah. İbadet edilmeye o zaman en layık olan odur. Rububiyeti ne yaptı ilk önce Allah Celle Celaluhu? O delili söyledi, beyan etti. Sonra ibadetin bir tek kendisine yapılmasını gerektiğini bize söyledi. Bu bir nokta. Bu gibi birçok yer var. Onun için buna ne deniyor? Usul. Kur'an'ın uluhiyete çağırma usullerinden. Anlaşıldı mı? Birçok ayet-i kerim var. Bu bir tanesi. Evet, Bakara suresi 21 dedik. 2. Allah'ın uluhiyet tevhidine şahitliği. Allah bizzat bu tevhide şahitlik etmiştir. Evet. Ali İmran 18 ayet. Ali İmran 18. ayet. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Şehidallahu ennehu la ilahe illallah. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ve kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah yeter. Allah tabi bir şeye şahitlik mi yok? O iş olur. Ötesi, berisi kesinlikle yok. Allah Celle Celaluhu bizzat kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Bundan daha büyük bir şahitlik var mı? İnsan bir meseleyi ispat etmek için ne yapar? Kendisi araştırır. Nerede araştırır? %100 güvendiği kaynaklarda araştırır, değil mi? %100 güvendiği bir kaynağa ulaştı mı? O da bunu söyledi mi? Tamam, bu budur. İkinci bir şahide, üçüncü bir şahide ya da bir başka araştırmaya ihtiyaç duyar mı? Duymaz. Ya Allah Celle Celaluhu'dan daha bir güveneceğiniz bir yer var mı? Yok. Allah Teala böyle bir şahitlikte bulundu mu? Bulundu. Bitmiştir. İman edenler, ilim sahipleri de, melekler ne dediler? Adaletle evet, biz Allah'tan başka ilah olmadığına, ibadet edilecek tek mercinin Allah olduğuna biz de şahitlik ettik diyorlar. Evet. Bu ayet-i kerimelerin tefsirlerinden de Allah'ın izniyle bakabilirsiniz. Daha sonraki zamanlarda. Evet, 3. Kur'an-ı Kerim'in usulleri. Uluhiyete davet usulleri, çağırma usulleri. Evet. Evet, Kur'an 3. Kur'an Allah'ın dışında tapınılan putların ne kendilerine ne de başkalarına ne fayda ne de zarar veremeyeceğini zikrederek bunu da sileyim. Fayda ve zararı kayıtsız ve şartsız sadece kendisinin vereceğini bildirmiştir. Evet. Şimdi insan evet. Üç şeyini de yazalım. Ondan sonra anlatalım inşallah. Evet. Hac 73. Hac 73. Evet. Şimdi Kur'an Allah'ın dışında tapınılan putların ne kendilerine ne de başkalarına ne bir fayda ne de bir zarar verebileceği veremeyeceğini bildiriyor. Evet. Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe'nin içinde ve etrafında 360 tane put vardı. Her bir güne bir put. Her bir günün putu. İşte senenin birinci günün putu şu. İkinci günün putu şu. Üçüncü günün putu şu. Her bir güne bir put. E bu putları taştan yapmışlar. Tahtadan yapmışlar ve benzeri. Şimdi o putların insanlara fayda verebilir mi? Veremez. Zarar verebilir mi? Veremez. Kendisine faydası var mı? Yok. Çok çok affedersiniz. Karga geliyor, başına yapıyor, gidiyor. Yani o karganın başına affedersiniz o ettiği şeyi dahi engelleyemiyor ki. Nasıl bir bir fayda sağlayabilirsin? Ya da bir başkasına nasıl zarar verebilirsin? Verebilirsin. Onlar öyle. Yani illaki o putun taştan ya da tahtadan ya da hurmadan ya da başka bir şeyden yapılması önemli değil. Her çeşit put. Ya da putlaştırılan her şey. Hiçbir şekilde ne insanlara ne de kendilerine bir faydası yok. Allah'ın dışında hiç kimse bir fayda yani salt bir fayda, karşılıksız bir fayda ya da bir zarar vermeye güç yetirebilir mi? Yetiremez. Kaldı ki hele hele ibadeti hak edecek bir şey yapabilir mi? Hiçbir şekilde yapamaz. Peki Hac 73'te Allah Celle Celaluhu bize bir misal veriyor. Mükemmel bir misal. Şu misali hatta hatırladığım kadarıyla bir ara bunu ders olarak dahi işlemiştik. Bir ay okuyayım ayeti inşallah hatırlarsınız. Allah Teala bütün insanlara hitap ediyor. Diyor ki ey insanlar işte size bir misal veriliyor. Ona bu misale iyice kulak verin. Evet, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız, yalvarma, dua etme, yakarma nedir? İbadet. Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz, evet, ibadet ettiğiniz bütün sahte ilahlar, güç birliği yapsalar da, hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Bir sineği bile yaratamazlar, bir düşünün. Yaratmak nedir? Yoktan var etmek. İnsanoğlunun icat ettiği her şeyin neyi var? Bir misali var. Bir şeyleri örnek alarak ne yapmışlar? Bir şeyleri üretmişler. Bu bir. Yaratmak Allah Celle Celaluhu yaratırken herhangi bir malzemeye ihtiyacı var mı? Yok. E peki bir insan bir şey yapacaksa malzemesiz bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla insanların bir şeyler icat etmesi birbirinden çok farklı şeyler. Evet. Bütün bunlar bir araya gelse bir sinek yaratabilir mi? Yaratamaz. Yetti mi? Yok. Ayet-i Kerime'nin devamında diyor ki hatta sinek onlardan bir şey kapsa. Sivri sineği düşünün. Ne yapıyor? Geliyor insanın kanını çekiyor. Evet. Bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamaz. Dünyanın bütün teknolojisini bir araya gelseler sivrisineğin insandan çektiği bir damlacık kanı geri alamaz. Niye geri alamaz biliyor musunuz? Bir, sivrisinek o kanla beslenmiyor. Sivrisineğin beslendiği şey ağaçlardaki o polenler tozlardır. Ağacın yeşilliğin olmadığı yerde bir sinek olamaz. Sinek olamaz. Peki niye insanın kanını çekiyor? Çok mu sadist? Yok. Şeyin. Kendi yumurtalarını onunla besliyor. Nasıl besliyor? İnsanın kanını çektiğinde ağzında o kanı ne yapıyor? Ne diyoruz? Bir şey yediğimizde? Sindirim. Ağzında sindiriyor. Ağızdan içeri geçtiğinde artık o kan değildir. İnsanın kanı olmuyor. Bütün özelliğini kaybediyor. Ağzından tutup da çekemezler. Ağzından içeri geçtiğinde artık sindirilmiştir o. O şeyin, sineğin içindeki artık bir maddedir. Ve kanın içinde, ama hatırlamadım o maddenin adını. O maddeyi sadece kullanıyor ve yavrularını onunla besliyor. Şey, yumurtalarını. Evet. Geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, evet, kaçan da, kovalayan da ne kadar da aciz. Hac 73. Evet. Yani anlaşsana o sivrisinekte mükemmel mucizeler var bir sürü. Anlaşsa insanoğlu bir tane sinekle, aklı olsa, anlaşsa, o sinek dese ki tamam arkadaş senden bir damla kan aldık, sana geri veriyorum demek ki dese, geri verebilir mi? Yok. İsteyen de, istenen de aciz. İnsanoğlu da aciz bana ağlamaz çünkü o kan artık o sinekliğini yitirmiş, kan değil, kandan çıkmıştır. O sinek dahi vermek istese yine aciz, veremez yani. Veremez. Allah Teala'nın yaratması mükemmel. Allah'ın yaratması mükemmel. Bilmiyorum o dersi hatırladınız mı? Acayip subhanallah 200 tane mi gözü vardı. 4 tane kalbi var. Şeylerin kanatları bir saniye içerisinde 500 ya da 800 öyle bir şey hatırlıyorum. Tam o zaman not etmiştim bunları. Öyle çırpıyor. Yani subhanallah ayet-i Bakara suresinde de İnnallaha la yestahi en yadribe meselen ma ba'udaten fe ma fevkaha. Allah Teala bir sivrisineği ve onun üzerinde olan bir şeyi örnek olarak vermekten, misal olarak vermekten haya etmez. Haya etmez diyor. Bakın çekinmez. Peki haya edilecek bir şey var? Bir şey mi var? He var. Çünkü bir sivrisinek dişi üstünde de ne var? Erkek. Aralarında münasebet var. O münasebeti Allah Teala sivrisinekler arasındaki münasebeti zikrederken hayadan bahsediyor. Hayadan bahsediyor. Şimdi dışarıda o çiftleşen eşeklere, iki ayaklı eşeklere ne diyeceksiniz ve benzeri. Evet. Ve o erkek sinek gelip o şeyi subhanallah o birleşmeyi hallettikten sonra ölüyor. Dişi sadece kalıyor. Dişi artık gidiyor, insanlara yaklaşıyor, insanların kanını çekip o yumurtaları ne yapıyor? Yumurtaların yaşaması için insandan o kanı alıyor. Yoksa beslendiğinden dolayı değil. Netice itibariyle bütün kainattaki teknoloji, bütün kafir sistemler, bütün tağutlar, bütün sayın hepsi bir araya gelseler bir sinek yaratabilir mi? Bir sinek bile yaratamaz. Yetti mi? Hayır. Sinek onlardan bir damlacık kan alsa o bir damlacık kanı dahi geri çekemezler. Geri alamazlar. Evet. İsteyen de kendisinden istenen de aciz. Evet. 4. Evet buradan uluhiyetle ilgili şeyi anladık mı? Allah Celle Celaluhu bu kadar şey yaratmış buna gücü yetiyor ki uluhiyeti, ibadeti hak ediyor. Bunu yapabilecek hiçbir güç olmadığından dolayı Allah'ın dışında ibadeti hiç kimse hak etmiyor. Evet 4. Allah'ın dışında ilah edinenleri. Allah'ın dışında ilah edinenleri. Kur'an. Evet. Kur'an kınamış. Aşağılamış. Kur'an kınamış, aşağılamış, sapık, kör, yoldan çıkmış, evet, yoldan çıkmış, azgınlar, yoldan çıkmış azgınlar olduklarını belirtmiştir. Evet. Ayetler Ahkaf suresi 5 ve 6. ayetler. Ankebut suresi Ankebut 41. Şimdi Ankebut 41'de Allah Teala Allah'ı ilah olarak edinmeyip Allah'ın dışında bir başka şeyleri ilah edinenler neye benzetiyor? Ankebut nedir? Örümcek. Örümcek ağına benzetiyor. Örümcek ağı yeryüzünde tarif edilebilecek en zayıf evdir. En zayıf evdir. İnsan niye ev edinir? Kendisini korumak için. İnsan vahşi hayvanlardan, ne bileyim soğuktan, sıcaktan benzeri sebeplerden kendini korumak için. Bir düşünün ki bir insan bir örümceğin ağını ev edinmiş. Kendisini koruyacak. Ona ne denilir? Kör denilir, eşek denilir, sapık denilir, beyinsiz denilir, ahmak denilir, denilir. İşte Kur'an-ı Kerim bunların çoğunu ne yapmış? Zaten zikretmiş. Allah'ın dışında ilah edinenleri Kur'an kınamış, aşağılamış, sapık, kör, yoldan çıkmış, azgınlar olduklarını. Bunlar sadece birkaç tane vasıf. Bunların dışında birçok vasıf daha var. Allah Celle Celaluhu bunu açık net bir şekilde ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Yine delil tarafı nedir? Delil tarafı nedir? Allah'ı tek ilah edinenlerde bu özellikler olmaz. Bir Müslümana sapık demek, bir muayyede sapık demek kesinlikle yakışmaz. Azgın demek, kör demek ve benzeri ifadeler kullanmak caiz değildir, doğru değildir. Ama Allah Teala'nın dışında ilah edinenleri çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Bu vasıflarla vasıflandırabilir. Çünkü Allah Teala vasıflandırmış. Açık net. Açık net. Evet. Geçelim mi Bünyamin bir sonraki şıkka? Evet. 5. Yoruldunuz mu? Yorulmazsınız tabii canım. Oturmuşsunuz, dayanmışsınız doğru. Niye yorulmazsınız? Bağıran benim. 5. Kur'an... Kıyamet gününde kıyamet gününde putların o müşriklerden beri olduklarını, uzak olduklarını diyebilirsiniz. Uzak olduklarını onların kendilerine tapındıklarından onların kendilerine tapındıklarından haberleri olmadıklarını ve hatta evet o anda kendilerinin şefaate ve yardıma daha çok muhtaç olduklarını bildirir. Evet. Yunus suresi 29. Yunus 29 delil. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımızda o usullerden bir tanesi de nedir? Kıyamet gününde putlar tabi olanlar ve tabi olunanlar. Yani putlar ve onları tapanlar. Mesela Lat putu ve ona tabi olanlar. Uzza putu, ona tabi olanlar. Hübel, ona tabi olanlar. Atatürk, ona tabi olanlar. Ve sayabildiğiniz kadar sayın. O putlar ve o putperestler. Hepsi bir tarafa, hepsini Allah Teala toplayacak bir yere. Ve onlar ne diyecekler? Evet. Kıyamet gününde putların o müşriklere, o putperestlere, kendilerine ibadet edenlere ne diyecek? Diyecek ki siz bizden uzaksınız. Siz bizden berisiniz, biz de sizden beriyiz. Biz de sizden beriyiz. Onların kendilerine tapındıklarından haberleri olmadıklarını söyleyecekler. Şimdi bir düşünün. Bir düşünün. Necm suresinde ayette Nuh aleyhisselam döneminde birkaç tane salih insanın isimleri zikredilir. Onlar put edinilmiş, putlaştırılmış. Evet, kıssa uzun, putlaştırılmış. Nuh aleyhisselam dönemi nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi nerede? O putlaştırılmış salih insanların haberi bile yok. Mesela daha açık bir örnek. Hazreti İsa aleyhisselamın ilah olduğunu iddia eden Hristiyanlar. İsa aleyhisselamın haberi var mı onların onu ilah edindiğini? Haberi biliyor. Ne diyecek? Ya Rabbi ben bunların bana ibadet ettiğini dahi bilmiyordum. Diyecek mi? Diyecek. İsa konunun anlaşılması için bu örneği verdim. Yoksa bu bölümle İsa aleyhisselam hiçbir alakası yok. Şimdi put hangisi olursa olsun. Lat, Menat, Uzza neyse. Herhangi bir tanesi. Sonra ya Rabbi ben bunlardan çok çok uzağım diyecek. Ben bunlardan çok uzağım diyecek. Bunların yaptığından sana sığınıyorum diyecek. Salih bir kul olsa dahi o gün şefaati isteyecek. Peygamberler dahi o anda sıkıntı içerisinde, sıkıntı çekiyorlar. Hadis meşhur biliyorsunuz şefaat hadisi. Bütün kullar çok bekliyorlar, gidiyorlar Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Ey babamız, ey ilk insan, ey ilk peygamber. Ve sayacaklar, diyecekler ki Allah'a dua et de şu hesabı bir başlatsın. Çünkü çok uzun süre olduğundan dolayı çok sıkılıyorlar. Yani bu benim işim değil. Nuh'a gidin. Niye? Çünkü Allah Teala'ya aynı zamanda ilk isyan eden ben oldum der. Bir günah işliyor ya Allah Teala o ağaçtan yemeği yasaklıyor, o da onu yiyor. Peygamber dahil. Evet, peygamber dahil. Kaldı ki o putlar herkesten çok ne, biz muhtaçız diyecekler. Biz muhtaçız diyecekler. Şimdi şu tabloyu bir düşünün. Bir taşı alacaklar, onu ilah edinecekler, heykelini yapacaklar, ibadet edecekler, secde edecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar ve benzeri. Ondan sonra Allah'ın huzuruna çıktıklarında o taş ve ona ibadet ederler. Şimdi o sahneyi bir düşünün. Böyle bir mesele. Yani bir akıllı bir insan bunu kabul eder mi? Zerre kadar akıllı olsa bir insanda gerçekten selim bir fıtrat ile, yani menfaattir ya da ne diyelim o kibir ve benzeri şeyleri bıraktığınızda kesinlikle hiç kimse bir taşa, bir tahtaya ibadet etmez. Niye ibadet etmez? Çünkü insan Allah'ın halifesidir. İnsan Allah'ın yeryüzünde yarattığı en şerefli mahluktur. İnsandan daha şerefli bir mahluk yok. Allah Teala insan dışındaki bütün bu mahlukatı insanın emrine vermiş. Ve insan nasıl olur da bir taşa ibadet edersin? Yani nasıl olur da o kadar zelil düşersin? O kadar zelil bir duruma düşersin. İşte Allah Teala bu sahneyi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ne yapıyor? Zikrediyor. Düşünelim diye. Evet. Yunus suresi 29'da mealen Allah Teala buyuruyor. Şerikleri yani o putperestler, putlara tapanlar, siz dünyada bize tapıyordunuz. Putlar diyecek ki onlar tapanlara siz dünyada bize tapmıyordunuz. bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah'a şahit tutacaklar. Allah'a şahit tutacaklar. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. Evet, Yunus 29. Anlaşılmayan bir şey var mı? Son bir madde var. Onu da inşallah yazalım. Kısacık bir değerlendirme yapıp bitireceğiz inşallah. Evet, 6. Peygamberler ümmetlerine tebliğ ederken önce Allah'ı birlemeye ona şirk koşmamaya ve yalnız ona kulluk etmeye davet ederler. Davet etmişlerdir de diyebiliriz Allah'ın izniyle. Evet. İbrahim 9-14. İbrahim suresi 9 ile 14. ayetler. Evet, biraz buna değindik. Peygamberlerin hepsinin ortak daveti. Allah Teala 124 bin tane peygamber göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberleri kimlere göndermiş? Kabilelere. Kabilelere gönderildiklerinden dolayı bir anda birkaç tane peygamber bulunabiliyordu. Son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme değil, insan cin bütün mahlukata, bütün dünyaya gönderildiğinden dolayı nedir? Evrensel bir davet olduğundan dolayı bir anda kendisiyle başka bir peygamber olmuyor. Ve ahir zaman peygamberi son peygamber. Hepsinin ortak tebliği. Tebliğ ederken hepsinin ortak daveti nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne derken? Önce Allah'ı birlemeyi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ona şirk koşmamayı. Allah Teala'ya, Allah Teala'nın dışında hiçbir şeye ibadet etmemeye çağırmışlar. Yalnız ona kulluk etmeyi ne yapmışlar? Emretmişlerdir. Bütün peygamberler. Ama nedir? Resulullah'tan önceki peygamberlere bakıyorsunuz. Şeriatları farklı. Onlarda bazı haramlar var. Bizde helal. Bizde bazı haramlar var. Onlarda mesela helaldi. Şeriat değişebiliyor mu? Helal olan haram, haram olan helal. O haram helal değişebiliyor şeriatlarda. Ama hiçbirinde değişmeyen tek bir davet var. Nedir? Tevhid. Bütün peygamberler tevhide çağırmışlar. Bu ayetlere baktığınızda birkaç tane peygamberin tevhid davetinden bahsediyor. Enbiya suresine bakın. Bütün hangi peygamberi zikretmişse hemen arkasında Allah'tan başka ilah olmadığına çağırdığını görürsünüz. Hepsinin ortak daveti. Bir tane değişmez şey var. Bütün şeriatlarda o da tevhiddir. Asla ve kata hiçbir şekilde değişmemiştir. Hangi tevhid? Tevhidin üç çeşidi de. İsim sıfatlar tevhidi, uluhiyet, ubudiyet tevhidi, rububiyet tevhidi. Hiçbirinde değişiklik olmaksızın bütün şeriatlarda ortak nokta bu ve bütün peygamberler buna davet etmiştir. Buna davet etmiştir. Bu ayet-i kerimeler ve bahsettiğiniz şıkların hepsinde birçok ayet-i kerime var. Sadece delil olması için burada genelde bir tane veya iki tane ayet zikrettik. Evet. İbn Teymiye rahimehullah'ın bir sözü var. Diyor ki, İslam dini iki esas üzere kurulmuştur. İslam dini genel itibariyle iki tane esas üzere kurulmuştur. Bir, yalnızca Allah'a ibadet etmek, ona hiç kimseyi ortak koşmamak. İslam'ın iki tane esasından ilki ve en önemlisi. En önemlisi. Yalnızca Allah'a ibadet etmek, ona hiç kimseye ortak koşmamak. Ve ibadeti de dinin emrettiği şekilde yapmaktır. Dinin emrettiği şekilde yapmaktır Allah'ın izniyle. Evet, tek mabud Allah'tır. İbadet edilecek tek merci Allah'tır. İyyâke na'bud. İbadetin her çeşidi sadece ve sadece Allah'a yapılır. İnsanlar zayıf yaratıldıklarından dolayı bazen bir sıkıntıyla karşılaştıklarında genelde gözleriyle gördükleri bir şeye sarılmaya çalışırlar. Hani atalar ne diyor? Denize düşen yılana sarılır. İlla gözüyle görüyor. Yılan ısıracak, öldürecek ve benzeri. Yani fıtratta var olan bir zayıflık bu. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِفَ İnsanoğlu zayıf yaratıldı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sahabe döneminden bir örnek verelim. Savaşa gidiyorlar, bakıyorlar ki müşrikler ذَاتُ اَنْوَاتُ adında bir tane ağaç belirlemişler. Oraya silahlarını yani kılıçlarını, kalkanlarını ona asıyorlar. Ona asmak normaldir. Buraya bir tane demir çak astım bir şey. O anlamda değil. Onlar o kılıçlarını oraya astıklarında o ağacın kutsal olduklarını kabul etmişler. Ve o ağaç bazı filmlerde oldu ya, çok kutsal silahlar, kılıçlar ve benzeri onları da kutsadığını, onlara yardım ettiğini, onlara zaferler nasip edeceğini inandıklarından dolayı onu oraya asıyorlar. Sahabe gördüğünde diyor ki ya Resulallah onların zat-ı envatı var, bize de bir zat-ı envat belirle. Yani bize de ki sizin ağacınız şudur, biz de oraya asalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Subhanallah diyor. Siz öyle bir şey istediniz ki Musa'nın kavminin kendisinden istediği şey gibi. Musa'nın kavmi ne istedi? Musa aleyhisselam yanındakilerle en seçkin kavmin, en seçkin kişilerini topladı, çıktı. Tur Dağı'nı değil mi? Ne yaptılar? Dediler ki, ey Musa, Rabbini görmezsek, Rabbini bana bize göstermezsen biz iman etmeyeceğiz. Allah'ı görmeyi istediler ve benzer. Hani bunun gibi bir istek bu. Yani insanın tevhidini, insanın imanını kesinlikle sakata düşürecek, onu dinden çıkaracak istekler. İnsanoğlu zayıf olduğundan dolayı bazen bu tür şeyleri ne yapabilir? İsteyebilir, içinden geçebilir. Geçtiğinde Allah'a sığınırsa Allah'ın da o içinden geçmesi ona bir zarar vermez. Bazen şeytan insana öyle bir vesvese verir ki Allah ile ilgili acayip bazen öyle dinliyorum karısı geliyor. Ya hocam diyor Allah muhafaza ya diyor dinden mi çıktım şöyle oldu. Yani diyor söyleyemiyorum. Hepimizin kalbinden o tür şeyler geçebilir. O vesveseler geçebilir. O vesveseleri reddedebiliyorsak imanımızın olduğuna işaret. İmanımızın olduğuna işarettir. Bu cinden olan şeytanların verdiği vesveseler. Bir de insanlardan olan şeytanlar var. Geliyor. Yani arkadaş yol yaptılar, köprü yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Destekleyelim, desteklememiz lazım. Bazı öyle bir kucak dolusu sakalı olanlar çıkar. Evet kullanmak vaciptir de. Vacip diyemiyor, vacip diyor. Neticede benzer. Allah muhafaza. Allah muhafaza. İslam çok ince ve mükemmel bir çizgidir. O çizgiye girdiniz mi çıkmayacaksınız kardeşim. Niye? Ölümün ne zaman geleceğini bilmediğinizden dolayı. Yapacağınız küçük bir hata sizi cehenneme sokabilir Allah muhafaza. Tevhid en ince ve en önemli ve en sağlam çizgi. Oraya girdik mi oradan çıkma ihtimalimiz yok. Oradan çıkan cehenneme girer. Allah muhafaza. Allah Teala ayaklarımızı, kalplerimizi dininde sabit etsin. Hakkı hak olarak bilmeyi, ona tabi olmayı, batılı batıl olarak bilip de ondan kaçınmayı hepimize nasip etsin inşallah. Nasip olursa haftaya inşallah rububiyet tevhidine giriş yapacağız ve birkaç madde işleyeceğiz. Rububiyet tevhidi biraz geniş. Onu bitirdikten sonra imanı, tevhidi bozan 6 tane şıkka inşallah girmeye çalışacağız. Sayı az mı geldi, bana mı öyle geldi? Evet hocam, azalma var. Azalma var. Üçüncü hafta hocam. Efendim? Üçüncü hafta. Her gün ders yapmadık. Haftada bir gün. Evet. Hocam, sağ olun hocam. Tavsiyem şu. Kaçırmayın. Şey, hocam tavsiyeniz ne? Tavsiyeniz. Diyorum dersleri kaçırmamalı. Thank you. Hocam Yunus terbiye sizin diye. Hocam güzel bir şey. Takip etmeyin. Hala aklıma geldi. Doğal.